niedzielę tuż po 19. Zapis wideo będzie dostępny na naszej stronie, trójkowym Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nastała cisza wyborcza w całym kraju, nie można publikować sondaży poparcia czy wzywać do głosowania na konkretnego kandydata. W niedzielę będzie druga tura wyborów samorządowych. Zatrzymano Białorusina i dwóch Polaków pracujących dla rosyjskiego wywiadu. Polacy mają być odpowiedzialni za atak na rosyjskiego opozycjonistę w Wilnie. Jest deklaracja NATO, będą dodatkowe systemy przeciwrakietowe dla Ukrainy. Wybiła północ, a to oznacza, że w całym kraju obowiązuje cisza wyborcza. W niedzielę będziemy mieli tak zwaną dogrywkę w wyborach samorządowych. Mieszkańcy niemal 750 gmin i miast wybiorą wójtów, burmistrzów i prezydentów. W 748 gminach, w których odbędą się wybory, uprawnionych do głosowania jest ponad 12 milionów osób. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak mówił, że średni wiek kandydatów to prawie 50 lat. Większość to mężczyźni. Kobiet jest tylko 20,59%. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak zaznaczyła, że do lokali wyborczych przychodzimy z dokumentem ze zdjęciem. Będzie jedna karta do głosowania, na niej dwa nazwiska. Głos oddajemy stawiając jeden znak X. W kratce przy nazwisku wybranego kandydata. Cisza wyborcza zaczyna się jutro i potrwa do końca głosowania. Choć nie wszędzie odbywa się druga tura wyborów samorządowych, w tym czasie nie wolno prowadzić agitacji na terenie całego kraju. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Zatrzymano Białorusina, który zlecił zamach na współpracownika Aleksieja Nawalnego, Leonida Wołkowa. Wcześniej CBŚP powiadomiło o zatrzymaniu dwóch podejrzanych Polaków, powiedział nam podkomisarz Paweł Żukiewicz z policji. Te działania miały miejsce w Warszawie. Zostali wykorzystani policjanci z Wydziału Bojowego i Zespołów Specjalnych Centralnego Biura Śledczego Policji, którzy w sposób dynamiczny zatrzymali podejrzanych. Po zatrzymaniu te osoby zostały doprowadzone do prokuratury okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie. Zatrzymani są już w areszcie. Litewski prokurator generalny poinformował, że dwie osoby podejrzewane o atak w Wilnie na rosyjskiego opozycjonistę Leonida Wołkowa i zatrzymane na początku kwietnia w Warszawie to polscy obywatele. Podejrzani byli poszukiwani na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Do napaści na Wołkowa doszło w marcu. Sprawca wybił szybę w jego aucie i zaatakował gazem łzawiącym, a następnie młotkiem. Opozycjonista ze złamaną ręką i innymi obrażeniami trafił do szpitala, skąd po kilku godzinach został wypisany. NATO przekaże dodatkowe systemy obrony powietrznej dla Ukrainy. Decyzję podjęła Rada NATO-Ukraina po wideokonsultacjach z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg zapowiedział, że niedługo poznamy szczegóły. Prezydent Zełenski przedstawił ministrom obrony NATO sytuację na froncie i pilną potrzebę kolejnych elementów obrony powietrznej. Ministrowie zgodzili się na dalsze wsparcie dla Ukrainy, w tym właśnie obronę powietrzną. NATO przeanalizowało swoje zasoby i okazało się, że mamy systemy, które możemy przekazać Ukrainie. Spodziewamy się wkrótce nowych wiadomości w tej sprawie. Jens Stoltenberg dodał, że pomoc Ukrainie to ratunek nie tylko dla Kijowa. Kraje NATO, które nie dysponują systemami obrony powietrznej, zobowiązały się przekazać Ukrainie pieniądze. Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej przygotowuje się do strajku ostrzegawczego. Związkowcy do 8 maja czekają na przedstawienie przez pracodawcę propozycji wzrostu wynagrodzeń. Jeśli jej nie będzie, to 16 maja zamierzają przeprowadzić dwugodzinny strajk. Jednocześnie związek podał, że podczas wczorajszych rozmów w ramach mediacji władze firmy poprosiły o zgodę na zwolnienia grupowe w zamian za to, aby zdobyte w ten sposób fundusze przeznaczyć na podwyżki. Propozycja ta jest sprzeczna z ideami społecznymi oraz związkowymi i należy ją traktować jako kolejny wyraz lekceważenia pracowników, napisali związkowcy. W przyszłym tygodniu zarząd ma przedstawić plan transformacji Poczty Polskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy, a także w ciągu dnia pochmurno, z opadami deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem. Z kolei w górach popada sam śnieg. Nad ranem na Podlasiu mglisto, a nad morzem i w górach przez cały dzień porywisty wiatr. Tej nocy od minus 1 stopnia do plus 5. W ciągu dnia od 3 nad morzem do 11 w centrum i 13 na Podkarpaciu. Autopromocja. W kwietniu w Trójce autorki czytają swoje utwory. Od najbliższego poniedziałku. Wczoraj byłaś zła na zielono. To moja nowa książka o relacji z moją córką i o doświadczeniu inności. Eliza Kącka. Zapraszamy o 12.45. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po północy. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Ten utwór doskonale obrazuje to, co można znaleźć na nowej płycie Pearl Jam Dark Matter. Z jednej strony piękne melodie, nastroje, jakaś zaduma nad czasem, który upływa nieustająco, a z drugiej gdzieś jednak ta energia wciąż w nich jest. Upper Hand. Tak rozpoczynamy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie dzisiaj. No i już za moment w studiu nasz pierwszy gość, ale najpierw się przywitamy. Irena Dan, Mariusz Owczarek. Dobry wieczór. I was a lonely, little lonely boy. Nothing made me happy, nothing brought me joy, nothing brought me joy. Many years have passed and it took some time to be someone else. Many years so strange, many broken hearts, many cruel restarts. Make everything alright, the child's waiting all the time. Nothing's gonna change, the story will start again. Make everything alright, the child's waiting all the time. If nothing's gonna change, the story will start again. Once I was a lonely, very lonely man. Looking for attention, looking to declare, looking to declare. Many years have passed and it took some time to be someone else. So strange, many broken hearts, many cruel restarts. Make everything alright, the child's waiting all the time. If nothing's gonna change, the story will start again. Make everything alright, the child's waiting all the time. Nothing's gonna change, the story will start again. Make everything alright, the child's waiting all the time. If nothing's gonna change, the story will start again. Make everything alright, the child's waiting all the time. If nothing's gonna change, the story will start again. Tak brzmi płyta, która dzisiaj, 20 kwietnia, no trzymajmy się już tej nomenklatury, skoro 16 minut po północy, tak brzmi płyta, która dzisiaj, 20 kwietnia, ma swoją premierę. Urban Legends to jest tytuł albumu, Artysta ukrył się pod pseudonimem Strange Pop, ale jest naszym gościem i za chwilę Państwu opowie, dlaczego właśnie Strange Pop. Michał Dziadosz, witaj. Dobry wieczór. Czemu Strange Pop? Znaczy, to jest jakiś pomysł, prawda? Taki trochę intrygujący, dziwny pop. Przede wszystkim pomysł otwarty, który sprawia, że wiele mogę. To prawda. I nazwa jest zapamiętywalna. To jest bardzo ważne, bo jest tyle niezapamiętywalnych nazw, że to jest aż przerażające. Czyli jednak muzyka, która z jednej strony cię ciągnie trochę w stronę tej takiej przebojowości, chęci zaistnienia jako artysty, a z drugiej strony jednak chcesz odcisnąć na tej muzyce najmocniejsze autorskie piętno, jakie się da. Bo dziękuję, uważam to za komplement. Tak miało być, bo nawet gdy się patrzy na to, jak ta płyta jest nagrana, to właściwie grasz tutaj niemal na wszystkich instrumentach, no plus goście na gitarach. Tak. Pytany o to zawsze odpowiadam zgodnie z prawdą, że po 30 paru latach zajmowania się muzyką to się po prostu dzieje naturalnie. To nie jest jakaś wsobność, to nie jest jakaś samowystarczalność na siłę, to nie jest brak zaufania względem muzyków. To się po prostu dzieje. Czuję nie tylko wokal, nie tylko klawisze, ale również inne instrumenty i korzystam z tego czucia, po prostu. Nie wiem, czy pamiętasz taką płytę, czy to w ogóle artysta w orbicie twoich zainteresowań. Być może nie, ale Phil Collins też po jakimś czasie nagrał płytę Both Sides w 93 roku. Też był taką Zosią Samosią, nagrał wszystko sam i to był świetny album. No ale on miał coś, czego ja niestety nie mam, czyli znakomitą umiejętność gry na perkusji. Ja jedynie sobie stukam na automatach, później jakoś to blenduję i no i wychodzi z tego jakiś fajny rytm, ale nie określam się perkusistą. Natomiast Phil Collins, no to naprawdę jeden z najwybitniejszych perkusistów w historii muzyki, bardzo przeze mnie podziwiany. Przede wszystkim dlatego, że naprawdę słyszy groovy. To nie jest tak, że możemy na pamięć nauczyć się nutek i zagrać Phila Collinsa. Bez groovu umieszczonego w jego grze to nie będzie to samo. Urban Legends, czyli takie miejskie legendy, tak to można przełożyć. Zaczęliśmy nasze spotkanie od utworu The Child. Płyta zawiera tylko 7 twoich kompozycji, ale każda jest jakąś historią, jakąś opowieścią. O czym jest The Child? The Child jest o, mówiąc najkrócej jak się da, bo wiem, że radio ma swoje prawa, o odnalezieniu dziecka w sobie. Dziecka, które być może kiedyś zostało skrzywdzone i które powiela schematy owej krzywdy, transmitując je na innych ludzi. To jest trochę terapeutyczne, to jest trochę, można powiedzieć, że coacherskie z mojej strony, ale był to pewien zabieg, który wykonałem na sobie i stwierdziłem, że polecę go innym. Czyli muzyka może działać też jako forma terapii? Na mnie z pewnością moja muzyka działa jako forma terapii. Wszystkie moje albumy i teksty, które piszę, są bardzo retrospektywne, zaglądające do głębi, ale staram się operować takim językiem i takim instrumentarium, by trafiać do ludzi, ponieważ mimo wszystko nasze historie są, bywają do siebie dość podobne. Który to jest swój album? W życiu w ogóle 15, natomiast jako Strange Pop 3. A te poprzednie płyty jak wyglądały? To też były takie bardzo osobiste historie, opowieści? To bardzo różnie. Grałem kiedyś i liderowałem takiemu zespołowi Illusion, który grał takiego typowego rocka progresywnego. Zajmowałem się muzyką ilustracyjną. Te płyty też zaliczam do tej powiedzmy, że płytoteki swojej osobistej. Natomiast jeśli pytasz mnie o konkretną formułę, to myślę, że ona wykształtowała się dopiero teraz. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach powstaje tyle albumów, że na pewnym poziomie wszystkie są do siebie podobne. Stwierdziłem zatem, że słuchacze zasługują sobie po prostu na coś więcej niż tylko album ze zbiorem utworów i trzeba wyjść do nich po prostu z konkretną koncepcją, z konkretnym pomysłem na album, który coś przedstawia, coś dystrybuuje, coś pokazuje. Staram się więc, żeby wszystkie moje płyty były o czymś i żeby wszystkie moje płyty były spójne na linii muzyka, teksty, oprawa graficzna i ogólny klimat. Bo chyba żyjemy też trochę w takich czasach, kiedy coraz mniej jest takich właśnie płyt zamkniętych w pewną całość. W czasach streamingu, kiedy sięgamy po muzykę, po te 3 minuty, 3,5 minuty utworu i właściwie słuchając nawet pół utworu przeskakujemy na następny, bo nie mamy na nic czasu, ale Ty kierujesz swoją twórczość do zupełnie innego odbiorcy, do tego świadomego, który szuka czegoś więcej. Czyli na przykład do takiego odbiorcy jak ja. Albo próbuję w tych nieświadomych odbiorcach coś wykrzesać, prawda? Myślisz, że jeszcze jest na to szansa? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Ja bardzo wierzę w ludzi. Natomiast obaj się wychowaliśmy na albumach i obaj mamy coś takiego jak szacunek do albumów, bo z kolei zdajemy sobie sprawę z tego, że artyści, którzy nagrywali pełne, konkretne albumy, mieli w ten sposób i okazywali w ten sposób szacunek do nas, jako do słuchaczów, czy też do słuchaczy. Dlatego, do słuchaczy. Mhm. Jest już późno. dlatego też staram się trzymać tego etosu i po prostu nagrywać pełne albumy, które będą jakąś zamkniętą koncepcją, a nie single. To zanim porozmawiamy sobie jeszcze trochę więcej o twojej muzyce i o pomyśle na tym, jak trafić do tych nowych odbiorców, utwór, który zresztą wspólnie wybraliśmy jako jeden z tych ulubionych twoich. Cieszy mnie to bardzo. All My Nights. Everything will be fine. My Nights. Tak się zaczyna płyta Michała Dziadosza, ukrywającego się pod pseudonimem Strange Pop, który jest naszym gościem w audycji Mało Obiektywnie dziś w Trójce. Wczoraj Michał miał urodziny. Michale, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Dzisiaj ma premierę płyty. Prawda, jak się to wszystko doskonale poukładało. Specjalnie tak to ustawiłem. Domyślam się. Na dodatek jeszcze napisałeś takie cztery wersy tu na początku tego utworu, które właściwie mogą być takim credo prezentera nocnych audycji radiowych. Jak tak się czyta. When the night is getting closer, I will not give up this time. And when the nights are getting colder, I'll make everything all right. No cóż. Jeśli tak to interpretujesz, to oczywiście. Jak pokrótce można by to, przełożyć na naszą piękną płaszczyznę, że kiedy noc się zbliża, tym razem się nie poddam. I kiedy noc jest coraz chłodniejsza, wszystko będzie dobrze. Wszystko się dobrze poukłada. No tak się poukładało, że 20 kwietnia te noce mamy coraz chłodniejsze. Ale muzyka taka jak twoja na takie spotkanie z piątku na sobotę w Trójce w audycji Mało Obiektywnie, to jest dzisiaj wybór nasz i mam nadzieję, że państwu również takie dźwięki przypadły do gustu. Rozmawiamy sobie o tej płycie twojej najnowszej dzisiejszej premierze Urban Legends. Za nami The Child in All My Nights. Pozwolisz, że spytam cię o utwór najdłuższy w zestawie, 13 minut, i to jest utwór instrumentalny. Tak, to jest utwór instrumentalny, aczkolwiek oczywiście z ukrytą wiadomością. Nocturnal Lifestyle, czyli nocny tryb życia. Czyli generalnie to jest twoja pora? Była moja pora w czasach, których ta płyta dotyczy, ponieważ ta płyta w pewnym sensie jest listem do samego siebie sprzed 25 lat. Z czasów, w których miasto było bardzo fascynującą przestrzenią dla mnie. Dziś jest zupełnie inaczej. Dzisiaj wyprawa do miasta spod lasu to jest dla mnie wyprawa na biegun północny, ale wtedy bywałem w mieście bardzo często i miasto mnie inspirowało. A kiedy wracałem z tego miasta, to potrafiłem siedzieć jeszcze do bardzo, bardzo wczesnych godzin rannych i komponować utwory. Tak wyglądał wtedy mój tryb życia i Nocturnal Lifestyle jest ukłonem właśnie w stronę tamtego czasu i tamtych rytuałów. To jest z artystami tak, że jak już wydali płytę, to już myślą o tym, co dalej. Ty pewnie też już myślisz o tym, co dalej, jaki będzie następny krok. Dalej rozumiem jako strange pop, tak? Tak, oczywiście. Mam zamiar nagrać 10 dobrych płyt do 60, więc szanowni państwo, zapamiętajcie tę nazwę strange pop, bo długo nie mam zamiaru was opuszczać. To jaka będzie ta następna płyta? Następna płyta będzie również koncepcyjna. Tym razem odwołam się do lat 80. Nie tylko na płaszczyźnie lirycznej, ale również na płaszczyźnie muzycznej. To tak na razie tyle mogę powiedzieć. Jestem mniej więcej w 90% gotowy z kompozycjami. Napisałem jeden tekst. Wkrótce nagrywam robocze wokale. Później materiał się musi odleżeć. I jesienią już wracam do takich ostatecznych, prawdziwych, mocnych szlifów i do już takich zasadniczych wokali, a później do miksów. Czyli najpierw powstaje muzyka. Tak, zdecydowanie. To jest punkt wyjścia. Oczywiście, najpierw powstaje muzyka, aczkolwiek mam w głowie tekst. Kiedy powstaje muzyka, wiem mniej więcej, o czym będzie utwór. Mhm. Urban Legends. Serdecznie państwu polecamy ten album z dzisiejszym gościem audycji Mało Obiektywnie, Michałem Dziadoszem, Strange Pop. Bardzo chwytliwa nazwa, przyznaję. Dziękuję trafiona. Bardzo. I zakończymy nasze spotkanie utworem, który album zamyka. Mówisz, powiedziałeś poza anteną, że niektórzy fani prog rocka patrzą na tę piosenkę no trochę tak krzywo. Czemu? W istocie, bo jest bardzo przebojowa, jak na standardy rocka progresywnego, no ale na litość boską dostali przecież Nocturnal Lifestyle, który trwa 20 minut i jest dość mocno fusionowo progresywny, więc no, jakaś równowaga została zachowana. Kończymy nasze spotkanie utworem Splendid Solitude, zamykającym album Urban Legends. Michał Dziadosz był gościem Trójki. Bardzo dziękuję i życzę państwu dobrej nocy. Strange Pop. Tak się kończy ta nowa płyta artysty. Wow. While I'm standing by the seaside all alone, when it's just between the sunset and the dawn, I have plenty time reserved just for myself. Don't have anything to do except feel great, 'cause the solitude is splendid anyway. Don't dream of the next life, 'cause time is just right now. Don't make any promise, 'cause I know where we go. When I think about the people of my life, think about the moments passing by, I have only one reflection, it goes only one direction, to stand always and forever by your side. Don't dream of the next life, 'cause time is just right. Splendid Solitude, utwór zamykający płytę Urban Legends, artysty, który ukrywa się pod pseudonimem Strange Pop. A to Michał Dziadosz, gość audycji Mało Obiektywnie. Do tego najdłuższego Nocturnal Lifestyle pewnie jeszcze będzie okazja sięgnąć. Dziś za nami trzy utwory z tego albumu The Tide, All My Nights i przed chwilą Splendid Solitude. Za 22 minuty pierwsza, trójkowe spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Myślę, że dobrze nam zabrzmi po właśnie płycie Strange Pop nowe nagranie zespołu Cigarettes After Sex. Don't really like. Been sleeping on the tile and keeping out the light, then sipping shirts till if you're a child. So come on, come on, dark star, been loving you and I can't get enough. Dark star, we don't need presents. Ciekawe, czy tak będzie brzmiała ta płyta, czy to tylko taka zmyłka? Dark Vacay, utwór zapowiadający nowy album zespołu Cigarettes After Sex, płyta XS, ukaże się 12 lipca. To pewnie do tego 12 lipca jeszcze coś zostanie ujawnione. Będziemy czujnie sprawdzać informacje. Może coś nowego się pojawi jeszcze do tego czasu na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie. Bo muszę przyznać, że takie klimaty o tej porze to chyba jest słuszny kierunek. Następne dwie piosenki już przygotowane, one zabrzmią obok siebie, bo to jedna z tych płyt sprzed 2 lat, do których chętnie wracam. I do Państwa również. Uszu ta muzyka dociera za pośrednictwem anteny Trójki i audycji Mało Obiektywnie. Namawiam Państwa, aby tej płyty jeszcze raz posłuchać, bo to album, który gdzieś za szybko nam przemknął. A, jest to płyta zdecydowanie warta uwagi. A mówię o ostatnim albumie Mariusza Lubomskiego. Jesteś młody, okrutny czas mech zmienia gałęzie w kłody, zapiera w liściach dech. W meble cię nie przerobią, bo marna jakość twa, tarta tuż ponad głową, na wiłach marsza gra. Z ciebie, choć prężysz mózg jak pierś, nic nie wyrośnie już, sam wiesz. Nikt tutaj nie chce cię, bądź zdrów, jesteś jak w drewnie sęk, sęk you. Kornik cię jada z chęcią, dla niego jesteś kimś. Czasem przyfruwa dzięcią, by korę myśli zryć. Uschnie korona marzeń, zostanie wióru w garść. Papier w najlepszym razie, sęka tu twoja mać. Z ciebie, choć prężysz mózg jak bierz, nic nie wyrośnie już, sam wiesz. Nikt tutaj nie chce cię, bądź zdrów. Jesteś jak w drewnie sęk, sęk już. Sęk w tym, że nie chcesz wcale w truciny zmienić się, chociaż nadchodzą drwale. Daj ci poderżnąć pień, las będzie szumiał swoje, bo ma kosmiczny plan, nowe zatoczy swoje, a ty spruchniejesz sam. Sęk to tytuł piosenki, natomiast cały album nosi tytuł Sęk You. Tak, właśnie tak pisane. Sęk You. Mariusz Lubomski. Album z 2022 roku. I pan Mariusz na koncertach. Może nie jest to trasa koncertowa usiana datami bardzo gęsto, ale następne spotkanie z publicznością Mariusz Lubomski zaplanował na 24 dzień kwietnia na godzinę 19. To będzie Szczecińskie Centrum Kultury Nowa Dekadencja. Jeśli państwo lubią taką muzykę, cenią Mariusza Lubomskiego, pamiętają jego znakomite koncerty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to jest ta ważna data. Jeszcze jeden utwór z tej płyty, bardzo dla mnie ważnej, z 2022 roku. Mariusz Lubomski. Popatrz, kochana, tam pod lasem coś pędzi z wiatru wyciem. Chyba poznaje tak to nasze, ucieka nasze życie. Przed czym, do czego, skąd i dokąd i czemu tak się spieszy? Trudno zawiesić na nim oko i dłużej się nacieszyć. Może podąża na przystanek, gdzie czeka kolej gwiezdna. Czuję, że jest zakłopotany i celu samo nie zna. Leci jak opętany szałem, w brzezinie zaraz zniknie. Właściwie dotąd nie myślałem, że jest aż takie szybkie. Chwyć mnie pod ramię i je gońmy, dopóki jest w zasięgu. Obłapmy łapczywymi dłońmi, a nóż zaniecha biegu. Chwyć mnie pod ramię i je gońmy, dopóki jest w zasięgu. Obłapmy łapczywymi dłońmi, a nóż zaniecha biegu. zakręcie przez chwilę na nas czeka. Cieszmy się tym ulotnym szczęściem, nim zacznie znów uciekać. Piękne to nasze wspólne życie w tym słońcu z odległości. Ktoś obcy mógłby się zachwycić, a nawet pozazdrościć. Niech biegnie sobie, a my za nim, truchtając, płynąc, idąc. Póki ogląda się za nami, to ciągle cudny widok. Chwyć mnie pod ramię i je gońmy, dopóki jest w zasięgu. Obłapmy łapczywymi dłońmi, a nóż zaniecha biegu. Chwyć mnie pod ramię i je gońmy, dopóki jest w zasięgu. Obłapmy łapczywymi dłońmi, a nóż zaniecha biegu. Chwyć mnie pod ramię i je gońmy, dopóki jest w zasięgu. Obłapmy łapczywymi dłońmi, a nóż zaniecha biegu. Chwyć mnie pod ramię i je gońmy, dopóki jest w zasięgu. Obłapmy łapczywymi dłońmi, a nóż zaniecha biegu. Popatrz, kochana. I wcześniej W tym sęk. Piosenki z najnowszej płyty Mariusza Lubomskiego na pewno na tym koncercie zabrzmią. Koncercie w Szczecinie 24 kwietnia o 19. To jest Szczecińskie Centrum Kultury Nowa Dekadencja. Takie to właśnie dźwięki od pana Mariusza na tej płycie zatytułowanej, przypomnę, Sęk You. Następny utwór, a właściwie następne dwa utwory znają państwo doskonale z naszych trójkowych spotkań, ale tak się złożyło, że wczoraj miała premierę nowa płyta, na którą trafiły właśnie te dobrze nam znane piosenki. Tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. Oh! Things I found out through hard times and good, I wrote them all out in ink and blood. Dug deep in my soul and signed my name true and sent it in my letter. I took all the sunshine and rain. All my happiness and all my pain. The dark evening stars and the morning sky of blue. And I sent it in my letter to you. And I sent it in my letter to you. In my letter to you, I took all my fears and doubts. In my letter to you, all the hard things I found out. In my letter to you, all that I found true. And I sent it in my letter. Pamiętam doskonale premierę tego utworu na antenie Trójki jeszcze w 2020 roku. Letter to You, Bruce Springsteen z zestawu Best Of. No, tak to zostało wymyślone, aby przy okazji, myślę, że to jednak przy okazji trasy koncertowej, która jutro, 21 kwietnia, będzie miała swój ostatni amerykański przystanek, Columbus, Ohio, że to przy okazji tej trasy koncertowej ktoś, kto się zajmuje takimi głównie sprawami, wykombinował, żeby wydać zestaw najlepszych piosenek Bruce'a Springsteena z lat 1973-2020. I właśnie na 2020 roku kończy się ten przegląd utworów. Niezależnie od wersji, z tego co się zdążyłem zorientować, jest to ułożone chronologicznie. Czyli gdzieś, skoro na 2020 roku się kończy ten przegląd najważniejszych, według kogoś, kto się na tym zna i tego się trzymajmy, tych piosenek, skoro to zestaw Best Of, gdzieś w połowie stawki znajdujemy coś z roku 1987. So tell me who I see.